قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم عزت مندو منگو تاسو کما مقت جرا غلیو دا غیر منگو تاسو کما شادی او دارنگی دیر دا فخر یعنی وقت دیر چه بلی وطن کی دا اللہ دی کتاب درس او بیا دیت خلق را وندی دل و غط و نبت سواب بانو دلیل دین را طولا دا آغا مظلوم کتاب دیر چه ردیسا دیر بی ظلمونه شیو دو دینا مخی تاریخ دی چه خلق و قرآن صرف دو دنیا دو پاره یو ذریعه گردوری و او کچه تا وری را خبا وکلو چه را این اللہ کتابی اتفرات دل آغا با مخی داویل که وحید کشتا یا نشتا خوراک کشتا یا نشتا او دادا سی مظلوم کتابو چه ردی پا مصد رسوب کشنه او نو د خلکو دا عقیده وه چې قرآن د دې دپاره راغلی چې په دې خلک پوه شي یا دا د دې معاشرې د ښایسته کولو دپاره زموږ په دور کې همداسې وخت هم و مخکې چې په شیرګړ کې یو ځل یو طالب پاڅېد او د سورة یوسف د دې آیت ترجمه وکړه چې د یوسف علیه الصلات والسلام زامن بیده آسی وکلو جاو بیده بین کذیبا چه آغی آغوی ندرو جنبانی دی یوسف علیه صلاة و سلام کمیس آغی پی جندکره و پلار لیراول چه آغا شیر مخماس دی لان دی صادق سی بوتو مشهور دا آغو حالیمو آغو اندر پیغمبر زامن کدرو جنوی لو آغبانی حکم اکلو اللہ صادی دی کافی ری یعنی دا آیات مانا هم دادا چې په دروژن نه باندې هغه چې کوم دیانو اکلیس اغیل یعنی نړلی او بس نه خلک دومره جهالت وو چې هغه ځان ته ملا وه د علاقیل دا وطن ملا وو دا غور سره خو د قرآن ترجمه کول دا خلکو ته چې کوم دیانو یعنی کوپر ښکارېده او دا یو معما وه هېڅ چا بره دې الفاظ او معنا چې کوم ده نو هغه الفاظ د څه کې معنا نه بیا د سره نه ویل دی نه په دې څوک نه پوهېږي یو ځله زمونږ زما حیا شي چې په نوي کلي کې یعنی مناظره وه او مناظره په دې خبره وه چې امداد د غیر الله نه جایز دی او که ناجایز دی طالب پاسې دا هغه وویل چې امداد د غیر الله نه ناجایز په غیر د اسبابو نه ما فوق الاسباب د دوزخ شاه یو عالم هغه پاسې ده هغه ویل دا جایز دی هغه طالب چې پاسې ده په منبرې خبره وکړله چې ایاک نعبد وایاک نستعین د دې معنا دا ده چې د الله نه به مدد غواړي مخلوق نه غواړي هغه ویل کافره په قرآن څوک پوهېږي او زه خو د دې قرآن بالکل خلکو ته وایي چې ګوره دا زیاتی وکړه قرآن د قرآن په مقصد باندې څوک نه پوهېږي او هغه طالب ګوره د الله کتاب ای اکرابو او ای اکنستاین معنا راغله هغه مولا دا اوس راغله د قران په الفاظو او دا غي معنا کول دا کفر دی کینه دا په حالت وو دا مظلوم کتاب دی خو طریقه دا ده چې هر شلو کالو کې الله دا چې حق پرس لاليږي چې کوم ظلمونه او د دین دورانه یو دارنګي دین خلکو خراب کړي هغه چې کوم دینو چارو کې دا د الله قانون دی چې دا دین چې کوم دی هغه راځي خړ شي چې په بدعاتو باندې او رسوماتو باندې او بیا دې د پر خلک پیدا کوي او دارنګ هغه خلک د دې محنت کوي اگر چې پاغي باندې تکالیف راځي مخکې دور کې دا مخکې چې کوم دی نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا غو تاریخ چې راواله نو هغه د انګریز په دور کې مخکې راغلی و د وطن ته او صبح سرحد کې خلک تیار کړو د دې لپاره چې په دې وطن کې د الله قانون نافذ شي او دا خلک د الله د کتاب دا غي قانون جاری کړي او دا رنګ خلک یې تیاراو او دا غي سړی خلکو په ټول صبح سرحد کې ګرځېدل او یې په چاو نه ځنه ورته او بیا چې کله دا صبح سرحد علما راجم شو نو هغه باندې پښول غوړه چې دا کافر دی او دا به ډېر وجوهات ذکر کړي او عادي دي پلانکې یو په دې کوم دی نو په پښتو کې دا و چې نو د ګنا دا او د څه کوم دی نقصان دا دي چې دا میانو څخه قران شي او هم دا نو څخه قران شي نو په هغه باندې پښتو لګي دا هغه کافي نه کافر کوټولې د ستونه په هغه باندې دي نه دا مظلوم کتاب هغه کتاب دی او د دې نه چې څوک راغلي دی هغه ته ټیک دی او د میدان سره اوښتي دي او د دې مقابله کړې دا نو هغه خلکو ته تکالیف رسیدلي او د موږ په ډول کې مولانا غلام الله خان صاحب الله دې غریب او رحمت کې او په صبر دې الله د انوارو شهدي او دارنګي په انوارو دې الله ښایسته کړي او شیخ غلام الله خان صاحب هغه صبح سرحد ته یو سړی راوستو د بیان لپاره او چې کله هغه بیان راغی او کله چې کوم ځای بیان هغه خوته یو ټول خلکو راغی سره مصافحت کوي او سره راغی او هغه باندې دا د سر چاله چې کوم او هغه باندې راځه د شیخ صاحب دا یو رب چې کوم دا غټ پاتې شو نو دا ځای هغه لال شو او د شیخ صاحب چې هغه سره ونی او هغه سره چاله و دا ټول مبارک راغی هم وکړو او بیا چې کله هغه سره ونی ولې شو شیخ صاحب اسپتال ته لاړو هغه دا سړی را ولي چې را وستو هغه دا ولي تا دا زما سره زما پېژنې زه ستا د وطن دی زما سره ستا څه حسد وکړي نو اول ما ته د دې علاقې مولانې ویلي چې د عمر کې ثواب او اجر دی شیخ صاحب هغه ما په پاسا کې باندې د خدای په دین کې تکلیف دا به راځي ضرور مصیبتونه به راځي تکلیفونه به راځي هغه ته انتقام و نفسته و هغه ته اخستیم شو نگریبتارو بلکه ازاد ایتی و دا مصیبتون راضی پده یعنی پده دعوت که دی د انقلاب او د قرآن د نافذ کولو دا پارا دا خلق و شو قومینا پده که تعنونا او دارنگ لانتون دیر دی اللہ فرمائی دا قام عبدالله یدعوه خادو یکونون علیه لبدا اور د کله چې یو بنده د الله پاسې ځلی دی او هغه دا خبره کړې چې د یو الله عبادت وکړي خلق تغیر علم څه شوی دی یعنی خلق هغه یو معنی دا نه چې خلق وته تکلیفونه رسوي دي او قران یعنی داسې کتاب دی چې دا د انسان شرح صدر کوي او دا انسان چې کوم د انسانیت سره ولي دا الله کتاب کې یو سړی منځونه او روجه او بزرگی کئی نو بزرگی دا قرآن دا تعلیماتو نا علاوه نکی دا سڑی کنی کی گی او کده که دنی پی اثر پیدا کی گی نو دا علا چه دا اللہ دا کتاب درس واوری و پاکو پیشی یو سڑی با عبادت کی خواقا با پدا سی طریقی جام و بیدعا کی او دارنگی رسم بای رواج بای او آغتا بخوی دا خباست علاوی او د انسان کی انسانیت او دا نقصانونا او دا عقیدی اصلاح در آجی چه قرآن آوری دا انتهایی دا پخر خبره دا و دا لوی نعمت دی دا اللہ تعالی چه کم کلی که دا اللہ دا قرآن درس کیگی او اگه خلق چه کم دینو اگه تناسی او بیا زنانه و طول خلق که آوری نو دا دا قرآن درس دا سی اوشه دی لکه یوشی چه کم دینو تا اپریشن که اپریشن دی دا دا اگشی دا پار اپریشن دی او سری یو نقصان دی دانه دا پاغه دانه باندې د پاسه پټایک دی او هغه چې کوم دی نه سپاکه نو ضرور غداوی نه کېن سر جوړیږي او دا به اله سپاکیږي او د دې سپې چې داغه پریشن وشي نه ربانه قران دا د خلقو د پاره د عقیده او د عمل پریشن دی او کار دا ده چې دې قران درس ټول خلق په پابندۍ باندې کېږي او کوم خلک چې دې رکاوټونه پیدا کوي او دې سره رکاوټ پیدا کوي زه دې نه غږ ظالم بل نشتون ومن ازلم ممن عام مساجد الله ایذکر فيها اسم الله لدينا بل ظالم نشتا ومن اظلم من من منع مساجد الله ايوز قرى اسمو چه ده خدای نوم که یادی گی بیو زیکی یا ده قرآن درس کی گی یا اغا جی کم دینا اغا زیکی ده دین خبره کی گی او کم خلق جزده دیر کاؤتونا پیدا کی او ده غیر مخنیوه کی ده کتول ظالمانو کلوی ظالم دی او ده ده سری حشر بڑی نقصانی گی و اللہ کو دنیا کم شرمی و پاسرت کی بیم شرمو او مساله تاسو ورته لګوره همش کې چې حتی الله وي مستی صورت کې دوه کار مې سکړې او څو دوه کار وکړه یو مې حوض کوثر در کړې دي او دیم چې کوم دې ستا دشمن مې حالا کړې نو څو دوه کار وکړه هله کوئی د کندې زوی څخه بویا نو څو وکړې نه معنا دا چې عبادت یې مالی او بدنی وکړه مونږ وکړه عبادت یې بدنی او نه هر زفه د الله کو نوم باندې کوه ور عبادت مالی او بدنی دا حق دی د الله تعالی دا ټول حق دی د الله تعالی او څوک چې عبادت بدنی په غیر د الله نه بل چاله څوک نشي کولی حرام دی چې سجده رکوع او په تعظیم باندې لاس کوستل او درېدل دا حق دی د الله تعالی او دا به الله لوي سجده په غیر د الله نه بل چاله حرام ده او دا رنګ عبادت مالی چې چا په نوم باندې ورکوي دا الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې ورکول د روپۍ د ټکې دا دارنګي یعنی دا یو معمولی شي دا بالکل عبادت دی د الله په نوم باندې چې دغه په نوم یو کې دا شرک او کفر دی او د دې لپاره یو لکس دی ریزره یا تو کوم پیغمبران دنیا ته راغلي او د ټولو نه مخکې دا خبره کړې و چې دا الله بندګری کوي او دا الله د بندګری چې عبادت مالی او بدنی دواړه د الله د فرق کوي نګورا چې کله چې کوم ځای په یو وطن کې دا شی چې هغه شرک کې په وطن کې او کله کله عبادت به د نن د مخلوق لپاره کیږي او مالیم کیږي نګورا شرک الله ته کنزل دی حدیث کې راځي یو سړی دا الله څخه شرک کوي دا الله ته کنزل کوي او څوک چې الله ته کنزل کوي هغه وسه قابل رحمت شي په بار بار راشي دې صورت کې الله پر اعز ذکر کوي د کافرو قل یا ایها الکافرون هو ایک کافر موږ عبادت نه کوو دا هغه چا چې تاسو یې بلئ او نه تاسو عبادت کوئ دا هغه ذات چې موږ یې عبادت کوو او نه موږ یې عبادت کوونکي چې په هغه طریقه چې تاسو یې کوئ او نه تاسو عبادت کوونکي چې په هغه طریقه باندې چې زه طریقه په کومه طریقه باندې د الله لپاره یې عبادت کوو مقصد دا دی د کافر عبادت چې کوم دی نو یا خدا دی چې هغه خلق دی الله لیم کوي غیر الله لیم کوي کافر چې کوم دی نو عبادت د الله کو نوم کوي د غیر الله کو نوم کوي ډلۍ د الله کو نوم مرکي د غیر الله کو نوم باندې مرکي او دا رنګ کله کله سجده پیر کم کوي او دا رنګ قبر ته هم کوي نو زما عبادت والذین امنوا اشد حبا لله او کوم چې مسلمان دی نو مسلمان عبادت دا سخ دی یعنی په هر حالت کې که هغه پاره کې دننه که په حاضر او سفر کې او په هغه چې کوم ځای نو په مرض او صحت کې صرف د الله لپاره دی نو زه هیڅ کافر او زه عبادت نه کوم او دا هغه خدایانو چې تاسو یې کوئ او نه دا تاسو کوئ عبادت کوونکي دا هغه رب چې زه دا عبادت کوم یا ماضی او حال او دا رنګ چې کوم دی نو ماضی او حال استقبال ته مراد دی یا تاکید دی یعنی په دغه طریقه چې کومه طریقه باندې زه کوم هغه تاسو نه کوو تاسو په طریقه یې زنه کوم ځکه تاسو عبادت کوي خو د شرک سره او زه عبادت کوم صرف او صرف دی یو الله تعالی لکم دین و کوم ولی دین تاسو لپاره خپل طریقه او دا رنګ عمل دی او زما لپاره خپل یعنی زه د طریق شریعت موافق کوم تاسو د الله د قانون خلاف کار کوي او تاسو د ځان نه کوي نو زما او تاسو په منځ کې یعنی دا براعت چې دغه طریقه باندې زنه کو کله چې براعت راشي او دا رنګ د کافر سره بیتار شي نو الله پاک دې صورت کې صورت نصر کې الله پاک چې کوم دی نو یعنی بشارت او زیر را لګي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا کله چې بایکاټ وي او د بایکاټ نه پس به د الله انعام راځي کله چې بایکاټ نه وي نو د الله انعام نه راځي او بایکاټ چې کله وشي نو بیا ته الله رحمت متوجي شي خلکو ته. انل سبا چې کوم مسلمانان دي او په ذلت کې دي او په خوارۍ کې دي او تکلیفونه هغه ته راځي، نو دا هغه وجه دا ده چې هغه د بل چا تابعداري کوي او دارنګې د هغې د لاندې ژوند تېروي او هغې ته قا او دارنګې مالک او مشر وي. په دې وجه له هغې سره بایکاټ نه وي، نو الله تعالی د هغې خلکو مرسته نه کوي. کله چې خلکو کې بایکاټ وي نو الله فرمایي کله چې راشي اغا امداد د الله تعالی او پته نه ویني به خلکو چې ننوځي به په دین د الله کې افواج انډلې ډلې. کله چې الله پاک ستا مدد کوي نو مدد دا چې د الله دین هغه به عام وي، او دارنګه چې کوم دی پته یعنی هغه مرکزونه به الله پته کوي چې کومه یعنی د کفارو غټ مرکزونه وو، هلکه د مکه دا غټ مرکز و د کفر، خو الله تعالی په چند کسانو باندې یعنی درهم برهم کو ټولې دنیا ته وښودلې شوه چې کفر چې کوم دی چې کله د الله مرسته له چا سره نه وي نو هغه به ناکام وي. لکه هغه خلکو چې هغه په عیش او عشرت باندې سوار وو او د ټولې دنیا خلکو د هغې وقار په زړه کې وو، خو کله چې د هغه د پیغمبر خلاف وکړو او د الله د قانون خلاف یې وکړو الله پاک تباه او برباد کړو. الله وایي ګوره کله چې د الله امداد او پته او دارنګې خلک پوهېږي نو بیا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. بیا پاکی بیانوي تاسو په حمدونو د الله باندې چې الله دې انعام وکړو او هغه کمزورې خلک الله پاک هغې له اقتدار ورکړو او بیا د هغې ډېرې نه به خلک په وجوده به راتلله او هغې به کلیمه ویله او د الله تسبیحات د هغې په نعمت د هغې کې به چې کوم دی ګوراوونه نه کوي، په کار دا ده چې د الله تسبیحات او نسبتونه هغه ته کوي او الله پاک د هغې توحید بیانې او دارنګې د الله هغه صفات ذکر کړي او معافی غواړه د الله نه، یعنی امت ته د پیغمبر خو ګناه نه وي استغفار، په کار دا ده چې بار بار استغفار کړي او بیا خصوصا په دې میاشت کې استغفار چې هغه د هغې لویه درجه ده، دا وخت بهتر او دا میاشت بهتر، او په دې کې استغفار غوښتل د الله تعالی نه دا ډېره لویه مرتبه ده. الله چې کوم دی توبه قبلوونکی او مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. کله چې مخکې چې کوم دی نو بایکاټ وشو نو الله وایي زه به ستاسو مدد کوم، یعنی دین د هغې ترقی به راځي او د هغې لپاره نمونه ذکر کوي الله چې ستا دشمن به هلاک کوم. دشمنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو لهب، د دو نوم عبدالعزا د قرآن یې ابو لهب نوم اخیستې دې وجې نه چې دا سور سړی و او د ده خپل نوم غلط دی، د کفر نوم دی، د دې وجې نه نه اخلي الله. او دارنګه د نبی علیه الصلوات والسلام د لس ترونه و، په لسو کې یو دا تر د نبی علیه السلام خپل تره دی، او دا هغه سړی دی چې نبی علیه الصلوات والسلام پس مرګي کله پیدا شو نو ابو لهب او چا ونه زیری ورکړو، نو هغه انځې به ازاده کړو، په دې باندې عرس هم کړو، او دارنګې خوشحالي هم پرې کړې وه، او دارنګې میلاد النبی هغې چې کوم دی نو بنا کړی وه، ډېره خوشحالي کړې وه. خو کله چې نبی علیه الصلوات والسلام د نبوت دعوه وکړه نو ټولو نه مخکې دشمن د ده ابو لهب و. ابو لهب د نبی علیه الصلوات والسلام تره هم و، خو د نبی علیه السلام و سره رشته وه دوه نونه د دن ګیندې مو، او ابو لهب چې کوم دی خپل زامو ته یعنی هغې ورته ویل زامنو ته ویل چې زما نه عق اخلي چې تر څو پورې د نبی علیه السلام لور لم طلاق نه وي ورکړي، یعنی هغې هم پرې طلاق کړی. دا پیغمبر لوی دشمن ابو لهب، او هغه ابو لهب چې هغه د قرآن یعنی د الله د کتاب او د پیغمبر یعنی دشمن، او یو طرف ته چې کوم دی د علاقې مشر و او مال یې هم ډېر و او دارنګې شهرت یې هم زیات و ملک و، خو کله چې هغه د پیغمبر خلاف کړو او خلاف شو نو الله پاک په هغه باندې چې کوم دی داسې مرض راوستو چې الله په یو عدسه او دانه په دې غوږ خوا ته وایستله راوستله، او هغه دانه چې هغه کینسر چې ورته وسوی هغه کینسر چې راغی او د هغې نه به اوبه تللې او هغې به مرداري دوی دی کا او کور والا د کور نه وایسته او په یو ډیران باندې واسته او په هغې مردار شو. دا صورت مقصد دا دی چې د الله د کتاب خلاف مه کوه، د پیغمبر د سنتو خلاف مه کوه، او که چېرې په قصد باندې دا کار کې او هغې ته ساز نه او ځان ورته نه سازې او د هغې مقابله کې، او هغه خلک چې هغه د دین کار کوي دا به مله ته رکاوټونه جوړه نو الله به دا ګوله په شان حالات کی او ثواب ولیکي او په داسې مرض باندې مړ کی چې هغه خپل باندې متصادم شي د دې وخت په دنیا کې او دا خو دنیا عذاب دی او اخرت چې کوم دی دا به نه پاره دی لوی چې هغه به سور عذابونه دا به ده الله وی حالات دي چې لاسونه دا به له هغه او حالات شو او ګوښ نه کړو د مال او د داغه چې کسب کړی نه ده دا تجارت او مال او نوم او شهرت منوزی به ورته او دارنګ دې د خزه هم چې هغه د نبی له طرف او سلام دښمنه و او هغه چې کوم دی هغه به لرګی را غونډول او رسول الله صلی الله علیه وسلم حج به کول داغه غیبت به کاو څوک به چرانو هغه ته دی د پیغمبر فالمو ورغی دا داسې کې هغه سې کې او داغه غیبت به وکاو او لرګی به راوړل او د نبی له سلام قرار کې به غرزول غنی دې له طرف چې تکلیف و ورسی کم کسان خلق چې اکثر چې کوم دې وطن کې چی نه نو اکثر خلق د لارې څنګه او لارو ته اکثر د وګول او مرداري له واسي دا د ګول حق د خزي طریقه ده چې هغه لار تل لار کې تکلیف چې دې چې یا نه داسې شي چې هغه تکلیف مسلمانانو سره وي یا د الماز او ګولارې سره سره ول چې خلکو جامع د الماز کې دا د ګول حق د خزي کار دی مانادار چې دا د هغه طریقه ده لار به څنګه نه لار ته مرزا شه راته نه راته بلکې دا به مو مزیر شه لري کې الله فرمایي ته دا کړه حماله الحطب چې بارون کې دا لرګو یا خداره چې د حساسیت ته اشاره ده چې ګوره دا ته یو طرف ته کوم ملک ډیر غث تړیو او نو یې سونه او بل طرف ته دونه حساسه او ذلیل او چې خدای به لار غړوا هغه به د خرنه چې تم دې لرګي راوړل الله وی ګوره صبر پیغمبر سره مقابله وکي ته خو یو ذلیل او خسیس انسان او یاد اره چې دا څه به چې کوم دې د قیامت پر ورځ باندې ځان لرګي راوړي او دا به عذاب یې پدې چې کوم دې ګول حق دې غرزه او پاګې کې وسوي چې دا پرې مړی کې هغه الله وی رسی در چاره د کجورو په ټو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا سورته سورته اخلاص دي او دا سورته اخلاص یعنی د دې اشاعت وکا او د دې وجنه دې اشاعت وکا د الله رو توحید چې د دې په وجه باندې ابو لهب الله حلاک او تبا کې ستادي دشمنو او چون کې د دې نه انکار کاو او دا رنګ دې مرګرتیا نه کوله او د پیغمبر خلاف یې وکا نو الله قد دشمن کدی وجه حالات کده الله ر توحید نه انکار کوم کیو او دا الله د پیغمبر خلاف کوم کیو نو الله پاک تباہ و برباد کی ادا سورته اخلاص دا سورته یا دا چې یعنی مشرکان ول دا د نجیه دا د الله نو سب مون ته وکیو او یا دا چې ځنی خلقو چې صفات رب العالمین نو دا الله صفات چې کوم دی نو په دې صورت کې دا هغه صورت دی چې دا سور سه قران دې ردی فضیلت داره چې دا لسو سپارو مونږ ردی فضیلت دی سره ولولي درې ځله ته قران ختم کو او حددا فضیلت یو صحابي او داره کې صحابه تیو نو یو صحابي به مخکې بوز کاو د هر صورت سره به دا صورت لوستلو نو صحابه کې دا طریقه و چې هغه د بدعات او ډیر سخت ریدل نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ستاسان داله چې زمونږ د امام استاد داسې کوي چې د هر صورت سره سره صورت یو ځای کوي نو هغه راو چې نبی علیہ السلام چې دار سره فاره هغه ور دې سره محبت کوي هغه ور حبها تدخل الجنه د دې محبت به تا جنت ته ورسي دا به وجه دا ده چې د الله وحدانیت او د الله الوهیت سینې ته کوزیدل او په دې باندې خپل سینې ته استقامت د دې انجام د دې جنت ته وي یعنی یو سره د دې عقیده خلافی او د نور ارث په موضوع او روزي حج زکات او تهجد او تلاوت نه کوي خو د دې عقیده خلافی یا هغه خلک به دي شي چې څوک د دې اشاعت کوي او نشر اشاعت کوي او یاد اره چې په خپل باندې حداغي یعنی دا یو الفاظ دي چې دا خلک چې کوم د توحید توحید مسله کوي و دا میان دي دا مولان نه دي دا پر اجندم کوي دا نه دي کنه یو مسله معلومه ده او دې ته نور نه دي مولان از خو نه په دل ته تا دغه نه معلومه نور هو غیر استګورا دا اڅو کې دې پر اجنده کوي او دا وای نو هغه کسان چې کوم دی الله دې متعلق فرمای ګوره د عقیدی نقصان د عقیدی نقصان دا سره د ذخیره دی په دې کې څه شک شو بنسته کله چې هغه تم باری او دغه سړی وی بوجي د دنیا د اسمانه پورې خو چې په عقیده کې د ختمنګي فرقې نو دا سره د ذخیره دی سوره تور کې آیات دی جنتیان به یو بل نه تخوش کوي چې مونږ دې جنت ته څه شي راوستو هغه به وي مونږ ډېر ډېر راوستو چې د الله نه یې زړه او مونږ به نه دعوه یو الله ته مونږ چغه او نارې والي تر دې پورې چې مونږ یې جنت لرا وستو مهربانه د قران چې کله مقصد او دارنګ موضوع د الله توحید دی هر صورت چې ګوري پای کې په تاکید سره د لا اله الا الله مثلا دا یې دا بار بار ذکر شوی یو سری یو ځل زمونږه خوا ته ناستو نو هغه وویل چې موږ ډېر درسونه واورې زمونږ په کې بابا نوم وانه وړې ده او ستا خوا ته دا دوه منټه راسې و بابا دسې پلان کې رسې دی موږ دا چې دا نه شي کولی څه هغه وویل چې موږ ډېر درسونه کې ناستو مونږ ته دا نه خو ستاسو دا یوه خبره اورېدلې مهربانه دا ذکر ده چې دنیا ته شرک او کفر د باباګانو نه راغلی خلک دا خبره هم کوي چې تبلیغیان اوس دا هم وایي چې ژوندي هم څه نه شي کولی خو دا څه وزني خبره نه ده دنیا کې شرک د مړو نه راغلی دی او ګوره په دې دنیا کې د زمونږ پر وطن کې چې کوم رسمونه او رواجونه او د خدای خدایي او پر وطن کې تقسیم وو دا د عامو دنیا د خلکو ته معلومه ده چې د وطن کې د جنکو ذمهوار وو د هلکانو ذمهوار وو د سرخوږي ذمهوار به وو او دارنګې چې کوم دی د محبت ذمهوار وو د هر شي ذمهوار د دړۍ درڅه د خدای خدایي تقسیم وو خدای ته به یو کار هم نه کړي ټولې تقسیم کړي وو د الله او خلکو لري ورکړي او فائدہ بدل څه شو ذمہوار د سری مخی به ته چارمن کې د ټول دنیا بدل مولا به دې ته پاشا به دې ته ټول خلکو نسول او د وطن کې چې کوم دی د هغه دې نامس کې جهالت جوړ او چې د وطن ته بدا چې خلک راتللو چې اکثر باغه خلکو نه پیژن چې دا چوره دې مسلمان دي د وطن کې پورته آزاد نه نه وته او خلکو به هغه هیڅ چې کوم دی نو مخنیله نه کول د جنا ستر نشته هغه به چوریانو او هغه خلکو چې دا غي قانون باندې و بیا نظر نیازه به ته ځړې اخستره هغه خلکو چې د وطن کې کوم دی نو هغه خلکو دا وطن روان کړو او د دې وطن چې کوم دی او دې په دې وطن کې کوم دی نو هغه خلکو چې دا وطن خرڅلو او دا کلی خرڅیو دا به خرڅېدلو غواړه کېدل و او په دې کې د سره نه په دې خلکو کې د حیا او دارنګ دې عزت جون نو پاتې شو او حالت په کې داو چې دې وطن ته به چې څوک راغې یعنی د بار نه د بار نه به چې څوک راغې هغه به هر څنګه چې پته نه لګیرا چې مسلمان دې هندو دې سیک دې خو چې جبه به روړه او خلک به ورته جوړې دې هم کولی او خلکو به چې کوم دې نو داغې نه دعاګانې مختلي او داغې څه چې کوم دې نو هغه خلکو چې دې وطن سره دې کوم دې وطن چې کوم خاندان خلکو هغه به پاتې شو زمون په دې کلی کې ډېر زمانه زما شوه زما خپل هم مولا په دې کلی کې او دې کلی کې به یو سړی راغی او د قران درس به مونږ کاوه او دلته به شپه له سار نه ورته کلی نه په ته خراب و دا زوادي دي هغه به تو ویلی چې سړی دا زوادي دي په کلی کې یو خنزیر به راغلی نو په صفته و نه سمسته نو به سراغ به نه دې خراب و ګوره دا هغه خلکو په دې کې هغه جهالت او دا نیم دیو او ګوره قران کې به ویل شو دا الله فضل دی اغه وس تاسو ته قران ویل شي د الله کتاب چې اغه تاسو اعمال خسته کی او دا رنګ په کوم ځای کې د الله کتاب ویل شي نو اغه تاسو رحمت دی نه کده باران په شان شي بي د دې قران د دې خدمت وکي دې ته تیار شي دې ته خپل اولاد تیار دي او کنو نو بیا ور دي نو رښتیا زیات عذاب راځي او دا رنګ د عذاب مستحق دي شي نو ګوره الله فرمایي دی سورته اخلاص کې قل هو يا هو شان دې الله احد الله يولد الله يولد یعنی دا دې ته چې دا الله دې ټول مخلوق یعنی ایجاد او پیدا کوونکی رب العالمین دی او دا رد په خلقو باندې چې هغه یعنی ظاهریان دی هغه وای چې دا دې مخلوق لپاره ایجاد کوونکی څوک نشه دا په خپل پیدا کیږي چې هغه ته ال کفره ویل شي او خلقو مخکنی پر صفه کې هغه به ول چې دا په خپل پیدا کیږي انسانان د دې څوک نشته الله فرمایي چې نه دې پیدا کړی الله وي دا ما پیدا کړی ته موږ احد یو یم او الله هغه ذات چې دا غو صفات به دي الله الصمد الله به احتیاج دی دا څو مخلوقات چې دي نو دا ټول الله ته محتاج دي. دا ټول حاجتونو کې دا انبیاء دي که اولیاء دي او که نیکان څومره خلک دي نو هغه الله ته محتاج دي. او ګوره څونه چې نیکان دي نو د هغې ټول حاجتونه قرآن کې هغې وړاندې کړي دي الله تعالی ته. وکانو یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا عابدین. په خوشحالۍ او خفګان مالدارۍ او نادارۍ کې الله ته چیغه وهلې ده، د الله نه یې غوښتلي دي. او هغه زموږ استاذو لپاره هغه دین دی. الله وایي زه صمد یم دا ټول مخلوقات یصمد الیه فی الحوائج، تاسو محتاج یاستئ. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فاطر کې الله فرمایي اے خلقو ټول تاسو الله ته محتاج یاستئ په هر حال. وګوره الله نه دی غواړي احتیاج به الله ته وي. او داسې نه چې تاسو مخلوق ته چیغې ووایي لکه د هر شي فرض باید بیل بیل ذمهوار. دلته یو کس ته وزمزه کېدی شي ناستې هغه وویل مخکې دور کې دا رواج و چې د خلکو به خپل بابا به چېرته ورته واخله به یې دا واړه وړله. وویل خپل بابا نه چې کوم دی نو زما په ماشوم باندې دستونه د کېدي و خلکو چې دا جوړی ول چې وی مې وړه هلته هغه مولان دی ول چې وی مې وړه او په دې زیارت مې کړه ویل په هغې دستونه وکړل را ما ورته وویل که تاسو چې پاتې و چېرې څه شو د کوم ځای نه راغلې د زور یې وله ورکړې که نه. ګوره دا په دې وطن کې دا رواجونه وو او دا دستورونه وو دا کارونه وو دا وه او په دې وطن کې دا عبادت خلکو ګڼه او دا مسلمانۍ وه او د هغې دا خلک به راته او په دې وخت کې چې کوم دی دا کورونه ورته به ګڼه کېدل. دا څه کوي په دې وطن کې جهالت ته وګورې زمون په دې وطن کې د دې زمون په دور کې وځ طالبان راتلل یعنې دمارو د جمعات دمان چې جمعات دمان به راتلل دلته په دې جمعات کې به ګډېدل او چې ګډه به شروع کړه دې له به دا ټول مولان هم راتلل. دلته یو مولا دی اوس مړ دی او ځان ته ښه منطقي مولا هغه وویل دې له پیغمبر هم راځي ما ته پوښتنه اورېدلې پیغمبر هم ګوره ډم چوري کول او بیا په جمعات کې ګډېدل دا د خدای هغه لعنتیان خلک وو او دې خلکو چې چاله به خپل امام نه به پاو دانې نه ورکولې او هغه نه به ډلۍ غنم د کورو سر هغه به ولیکه مخکې پریس پلانکیه ملک مولا ته به ملک وا او پلانکیه پلانکیه دغه نه به راغونډول او یو څو خبیثان به ورسره روانو مخکې او هغوی به سپارش م کو. څومره لوی جهالت وو دې خلکو دا د خدای پاک احسان وګڼئ چې دا خلک چې دا اوس دا کمزورې خلک دی چې تاسو وینئ نه پټکې شته دي او نه غټې غټې جامې شته دي. د خدای کتاب یې وګورو چې د خلکو ته غیرت وښودو ستا کور ته ور څوک نه ووته او ستا زنانه به هلته تقسیمېدلې پلې به او په پردي کور کې به یې شپوه په غیي صاحب کې. نن هغه غیرت تاسو ته قرآن وښودو او ګوره څومره سطر دې وطن کې جوړ شي د څه نه څه خو جوړ شي که نه خو دا په قرآن باندې او د هغه خلکو تاسو بیا مخنیوی کوئ او نه خپل اولاد ولند کېنئ او نه په خپله کېنئ. ګوره په دې ټولو ځای کې درسونه دي خو چې ورشي نو په درس کې چې کوم دی نو لس کسه به ناست نه وي. زما په درس کې رالامیان ښو لس شل دېرشو کورو کېناستل هغه کې کوم ځای کې او نور یعنې مشران دې ته نه کېني او مشران د هغې وجه دا ده چې د مشر چې کومه عقیده ده نو خدای خبر چې د هغې نه هغه چې کوم دی نو واوري. په دې وطن کې په دې کلي کې مخکې دا رواج و چې کله به دا پسرلی شو نو د ګلۍ تعویزونه به خلکو را وړل. د ګلۍ تعویزونه به چې را وړل نو هغه به په دې ممبر باندې پراته وو نو چې هغه به یو مشر سړی به هغه به پاڅېده وویل چې د ګلۍ تعویزونه کېدئ په کوم ځای کې کېدئ یو په هغه اتج سړی کې کېدئ کوزه ته سړی هلته کېدئ یو د شید پنګ د پلانکې ځای کې ویل رتیلا استاد دېره په دې چلتېږي هغه بهویل نه ویل پرسوک به ورته وباسي او بیا به ورته اسان وکړي دا دسې کول. دا په دې وطن کې رواجونه وو د الله د دین پورې مسخرې وې خلکو پیدا کارونه کول او دا ځای کول. اوس چې د خلکو عقاید او خلکو محنت شروع کړ اوس ته دی خلک به وي د خدای فضل دی د دې لپاره چې کوم دی نو سپایان هم ډېر زیات دي ملګري ډېر دي دا نکان چې دا توتیان دي دا ښایسته هغه نکان هم ورنه پیدا شوي او خو طریقه دا ده وفي کل قرية اکابر مجرمیها لینکرو فیها په کلي کې مجرمانې مې د دې مسلې دښمنانې مې او دارنګې وي خو الله بې ذلیله کوي او رسوا کوي دي. الله فرمایي ګوره الله الصمد الله بې احتیاج دی او دا ټول مخلوق الله ته محتاج دی. لم یلد الله څوک نه دي زیږولی څه باندې د الله اولاد نشته. لکه دا نسوارا او د یهودو عقیده وه چې الله پاک چې کوم دی د هغې دپاره اولاد دی. عزیر علیه السلام یهودو ویل د الله زوی دی او نسواراو بول عیسی علیه صلی اللہ علیه سلام دی دا اللہ دی وقالو اتخذ اللہ ولدا دا ولد مانا دارا چی اللہ ولی اختیار وکن لکه دا عقیده چی دا اختیارات پلانکی دا اللہ ورکی دا ندیزی موارده دا یهود عقیده و داو چی عزیر اغا چی کم دی نائب دی دا اللہ سارا اختیاراتی ورکلی نسواراو بیلو سن اغا چی کم دی نو عیسی علیه صلی اللہ علیه سلام دی الله سورتي پر مريم کې فرمایي لقد جئتم شيئا ابدا ډېر ناکار کار دا دې چې څو کوئی دا د برخه خاوند تر څنګه برخه ور کړی د دې زی موارد د دې زی موارد د دې الله وي دې په ناکار کار راځو ته به وایي چې ناکار کار څنګه دي الله وي تقاضو سماوات يتفطرنا منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا خدای وي چې په سر باندې اسمان ولېږي اولاد باندې زمکه وشليږي غرونه د باندې راشي دون سخت الفاظ دیمیدی دی. چې دا الله لپاره یعنی دا د برخه خاوند دی څو برخه ده دا جنې ورکی الک محبت پیدا کوي او دا رنګ چې کوم دی دا سره مخه جوړي سره وشنه جوړي دا دی زموږ دی او چې ډېر خلک ورکلې دي او چې ورکلې دا خو ډېر ته لا فشار نه سنوي مهربانه په یو وطن کې چې کوم خلک غرق شوه او تباه شوه هغه دې وطن علاقې خلکو به دې تباه کړي پر رسمونو او رواجونو زمونږ دی کلی کې چاونه په چاو شو او دا خلک راغې زه طالب وم زه چرانه ما نو ما واورې دې سره پاتې پدې کلی کې چې زمونږ دی کلی تراډو او په دې کلی کې زمونږ څه قیدې دي او سره واجی نه دي هغه کو و چې په مانزه و درېدلې په هغه پسې بغوې الانو او چې په مانزه نه و درېدلې په هغه پسې نه نه نو پاتې ده چې را بیا په خلاف راځي چې په مانزه څه و درېدلې خو دې دې چې دې درېو کانو غوې په صلی الله و او بیا به هغه کوئی به چالان شو او علا لاو دی هغه به رد سړی چې هغه په کور کې به هیڅ نه او یو غوی به په چرته هغه به په سیالال کې او چې چرته به سر غنم به بار نه به راوړل ول دا زمانه سبي دی هغه ملک او هغه چې کوم د سپینرو به هغه دې کارونه کول او دا وینې پس دې به دا چې کار وکړو چې ګوره چې یو سړی مول شي دا دې د خزي عیدت څلور میاشتې او لس ورځې بیا به ملا بوت په شلم اورز پاکه ده به نکاح تړ چاله ورکوله دا پته و تر وجه دی عده شته کوم شته او دې دا چې کار کړی دي چې په شلم اورز په نکاح تړ له خرته کړی د خپل مفاد لپاره ور ماده ده مړی خښ کړی زمون بیا مخ د کلی کې مړ شو او اوس یې ته ان شاء الله زمون به می غونو به نه اخلو هغه سره چې کوم دی نو چې مړو نو دا هغه تقدیر عجز پاجدي کې اوس یې زمون څه مالدار دي نو هغه چې مړو نو سړی ماته وی بیان وکړ ما ولر بیان ته ضرورت نشته چې څه کاري وکړي چې دا غي یو کوئی کوئی ولا لاله څه او یو شل دغه غنم به وکړ او نور په چا نه وېب څه پاخه کړو او د جنازې زنه چې کوم ځای غنم قابو چې څه پاخه وو هغه د پاسه جنازه وکړه ما څه پاتې ما ولر کار وکړي ولې ما ول دې کوټه ولا ور کې غال څنګه راول چې کوټه ولا ور کې دی ولې ما دا ولې منلې ځکه چې دغه په کور خو تعالان دی غوي خو دی ولا لاله او غنم دې په پای پر به نور د پاسه وګرځي خدای یو کور پاتې شوی دی راځي چې دې ته ور کړو یو سړی را پاتې ده ما ته ویل چې ته می ډیر پاتې شوی خدا خبره دې بډارې کې واغ ماجر ولدا خبره چې دې خپل تاسو ما دا زړه واخستل او راغې چې خپل کوم ولې دا دې کینی خبرو دا ظلمونه په دې وطن کې تنه ودارې وای دا په څه باندې ورسو دا په دې کسانو درسونه باندې دا الله په قدر باندې دې دې چې دې خلکو باندې ته کافر و ما ته یو سړی چې کوم دی نو په دې څو وخت کې کوم ډول شټینګ یې سره اوس مل له خوري وګشي ما ته ولې مار کار دې زما څنګه دې چې خپل و چې را ته اوس کومه لرا چې هغه دې چې خپل ول تاسو نه کار دې چې دې دې مال تر مال چې خپل ول ځل تر شر چې زه ولان چې ما ته ویل ول ما تي ما ته کومه ولې ول ما ته ډیر زما نه کافر ویل ول دا چې په دې ته دامن مې بده شو او تا ته ما کافر ویل مال مونږ ته ډیر خلکو کافر ویل ودی ول سدي مونږ ما زمون طرف نه مار نو خبره دا و چې ګوره دا کارونه کوي په دې وطن کې مهربانه دا په محنت باندې خو محنت تا غواړي چې درسونه خو کې نه سر خو مت غواړي ګره ګوره زنانه د دې ناري نو زنانه څونه زنانه راځي درته زمون په کوم درس کې جنې کوي یو ډیر جنې کوي او راتلی به او هغه به په پابندې راتللی خو الکان او سړي چې کوم دنو هغه به راته چې څه الکان بو او نور به ټول بار اسی دې په دې خبره نه څو پاس مهربانه د الله نایبان مشتلم یلی نه د الله نه څوک پیدا دی او نه الله چپ پیدا کړی نه پلاسته ګوره دغه عقیده د الله نایبان نشته الله هیڅ چاره اختیار نه وکړي الله سورت قصد کې فرمایي وربک یخلق ما یشاء ویختار ستا رب پیدا کول کوي څنګه چې پیدا کوي خو ما کان لهم الخیرة ما اتکت اختیار د مخلوق نه په خدای کې نه دی ورکړي ولې کوم طرف ته دی مور شه الله یڅک اختیار وسنشته د قران د بیان مساله هغه خلکو کوي چې و دا ټیک دی ورو چې کوم دی نو یعنی دا چې مسلې د مانځو هغه به غلطي او ورته کارونه په دې وطن کې چې کوم خلکو د دین وران کړي ایو ځل دې وطن کې یو عالم اوس مللې هغه ته به چې کوم دی نو سپیره قاضي ولې وطن کې نو سپیره قاضي به ته ورغي وره ولا پلاکی مال څه لا جرانو ولا تاسو چې راستنې وای نه تر دې خو راستنې جاي دي مال مونږ له پاسو مو درې څو مال مونږ له پاسو احوال کیسه دا سوت څه شي ده نو څه خبره خو باندې څه شي ده کولای تاسو خو روا وغس ولا ته به ما ته وای چې دا خو داري حرب دي په داري حرب ته سوت جاي دي نو ما وته داري حرب ته توسي کې ته مسلمان کافر او کافر ما زه بس توسل نو واته خطاشه یره دې وطن کې د څه طریقې په وطن کې او دا کارونه او زه دا وایم چې دې خلکو له الله چې دا ټول ختی چې کوم دی ردیو دا خلیش او د الله شکر ادا کړي نو د دې شکر د دې وخت دا شکر نه جوړ کړ الله دا څنګه ربانی وکړه دا قران چې را خستر کولا او دا خبرې کول او چې د دې خلکو دا والا اولاد دا په دین په ستل دا څونه د رحمت او د مهرباني خبره ده او بیا په دې باندې کې نو په کار دا د ربانه چې تاسو مونږ ردی قدر وکړو بسم الله الرحمن الرحیم اقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار يا ربنا مفكي سورة اخلاص دا يولى خزانه وا كي الله پاک مسلمان لور کلو سینہ کې ولدا خزانه وغورغوله د چا په سیده کې چې دا خزانه رااله دا بهترین لوی خزانه ده د دې مقابله هیڅ شی نشي کولی نصر نسکین نه د ټولې دنیا حکومت دا هغه خزانه ده چې دا دار انسان د الله دلبار ته نیک جنت ته رسي او مونږ تاسو دا خبره کوو چیرې مونږ به اهدنا الصراط المستقيم الله سم الله مونږ ته وکړي دوه ډیر ځله مونږ په مانځ کې دا आवाज کوو ورځي چې الله صراط المستقيم مونږ ته وکړي او ګوره سورت مستقیم د الله توحید دی او سورت اعراف کې شیطان ویلی نو اقعدن لهم صراط وکل مستقیم زما د ستا په ذات قسمی چې په دې لار کې به د خلکو تکینه مو ده نه بیرو څوک به ورځ تلاوت کوم او څوک به مار دې نه مو وبسا او څوک به اوسه به تفسیر وړو خدا خبره په دې قران ته نه کیږي قران کې د دخلا معلومیږي قران کې خبره خبره دا غل دی او غل معلومیږي ځکه دې د هر بابا قائد دی او دا ارشی تکیتیگی او دا ارشی نیغوان ارشی تکیتیگی ارشی تکیتیگی دا او دا اوی کنی که در آمدد شی او کنی که در آورا شی کچر تا خواته دکی ناستا نو چی کلا دعا که نو بیا دی دعا که ناسی الفاظی دا با جورستانی دی ولی دا کبل که ولی نو گورا دا دا غط کفر خبران را دی دا کم دا ولی دا کبل که بدی کلی که دا شاخان دی دیگی اسپور دی دا شاخان تو کم آتشه و نو هغه د دې دغه یو شریعت مومن خان د دې ملګری ګوجن دی نو هغه دا په کې تړله نو مخکې به چې چې چې یو هغه ورته تړله ور بس دا دغه پیاره وی د سپیټ والا بل نو سار مونږ لاړو چې شوالې د خو یو به چې له بوت چې له بوت نو هغه خپل صفات ته ماته وتی مولي چې ا ته ما باندې لمن تر تاګه ګور دا بر دې وطن ریواج او دستور چې نسبت به غیر الله تکو انسان به بل چاګا او زه ما ته مو مخه را تاخد دوه لمونې یو لري شاته یو لري مخه کړه چې دا یو لمون په دې دا یو خو چې لري دا یو خو ځاخد هغه ولا تاسو دا فشار کوي په ما باندې لمون څه خبره دا چې دی وطن کې د خلکو دین د خپل ځان تابع کړو دا څه کې چې په کوفر به فخر کاو په دې غیر ته پر ور دي فخرو په کال کې به خپل څه کوت نه وته او دین دې کم دې شمول او دا غنه یاد اور کې ته چوله برابر کم دې شمول دې تمن کې دا غره او د خپل مولا ته پات نو دا خو الله په زړه کې تاسو په کور کې او تاسو دنه په ورشل کې پیدا شې خلک او د دې خلاف هم کوي نو زه نه عذاب په باندې راشي ته به ورپاتې د دې مسلې لپاره چې کوم دې دشمنان یې نه دا بیا خزانه ده الله و دې دې دشمنان ډیر دي کله کله دا سي موزر شي زونه ته دې نه پناه غوښتل د الله په نوم باندې او ګوره دې دشمنان ډیر دي په تورتم کې برازي استاد قتل لپاره او استاد وجلو لپاره وایي شیخ د پنځیر دی الله وګهي هغه به ویل وي زړه هغه بار چې کوم دی اوس موږ ته وځي موږ سره موږ موږ سره دا هغه تر به ما خوستن نه به درسو زمون په دور کې تر ما خوستن نه به درسو د چربان له پوری هغه لا کسان یې درې کسان د مرګ پر راغلی دا داغی مخامخ پټو کې کوم دې تماکو او دا مخ دا دیوالې مخې تنو خلک بناسو مخامخ د شیخ د عمر د پرچا پیسې ورکړي درې کسان راغلي په هغه ورځ باندې درشو د صورت مومن صورت مومن هغه کې مسله توحید ده او په دلایلو باندې او شیخ ته به څنګه ویل دا چې مذهب ته بل شانې ته بهترین کله چې شروع شو کسان ناشته مخ ته ټوټه ډېره کړي او چې آیو کس باندې اثر وشو هغه چې په ما اثر وشي چې کله باندې مسله واورېدله نو دې مسلې باندې دوم نه خور نه کړي دا ضرورت او دا تاسو مې رسې دا غشي چې کوم دې بدن باندې خاروش ولما وی چې دې سړي مرګم جایز دي اوس موږ پیسې اخلو ما چې پیسې بزګر کوم خو چا کوړه زوکو مهربانه دا مشکلات په ګرازي دا او دا تکلیفونه خو خامخا چې کوم دینو د شپې وم په تاسو سره ګرازي او کله کله دا چې په تاسو جادو کیږي او کله کله بم دا چې وی چې اپتابه دې کوم دینو زمونه بغورځي او کله کله په تاسو باندې دا چې وی چې تاسو به کینه میږدي کی کینه برسه ساتي د شپې بروانې حمله کوي او دارنګي جادو کوم کوي خو دې ټول څه شه له پناه سره د الله د ذات پرې وکنه ول چې الله ما زما د خزانه سره دې حفاظت وکړي ډېر کړه دې دا شی وی چې یو څل راشي او تاسو به مسلې عالم پوجلي قران غري تاورې ته نه بار بار او بیا چې کله هغه وخت راشي نو هغه صداتي ګوي چې هغه چا وي ما څه پلان کې راغلی او ځاخه راته ویلو دا څرګندې پروامه چې اصل کې دې وتر کې داري واجبونه دا چې څه چې کوم دې دا شی محمد دې شي د دې پلان چې کله د حج نه راغلی نو په هغه وخت دا څه دورو چې واوري ورېدلې واوري ورېدلې موږ سره مو شول لاړو نو چې لاړو ته هغه وخت چې کوم دې دا پاچا سیب دا او د مومن دومولا مومن دومولا مو نو موږ مخکې موږ په هغه وخت څخه خبره با شروع شو موږ دا چې څه نو څه کوس کوم ماته هغه ویله ولا خوښته چې ولا تاسو نه زما زړه ټول شمار ولې ول عرفات ته وخت مو په عرفات کې وصلې راغره ته وښه تاسو وطن سره سره کړغلې چې هغه نو مې پنځ پیران دی د دین دشمنان دي څه مو ته مو دا شیطان دی هغه چې کومه ډیره زمره خپښه مو شیطان دی خو راغلې و عرفات کې نو هغه چې زمره خو ما څه خپل څه ګور ته په عرفات کې او شیطان ته مو شیطان نه بیا چې کو څه زمره خو ما صبر نه کړو چې ورنه ما ته صبر دې ټیک کړی بالکل شي ګور ګور دا طریقه چې دې مسلې دشمنان دی دي ناشنا څوک براشي او هغه به شیطانی او هغه به تاسو ته دې خبرې خدای یو خبره وره چې د الله کتاب د الله کتاب منل چې کوم دی نو هغه په داسې طرز باندې چې واوري نو سینې ته کوس کړ الله توفیق او بیا دا څه نه چې په خپل باندې وې او دا رنګ په ځل کې دی نه او بل چې کوم دی نو د شیطان یو عظیم شان شر دی هغه شر چې هغه شیطان ستاسو کوم دی مثلا نه لري الله وی دا غیر د درې نمونه د الله چې رب الناس او دارنگی ملک الناس الہ الناس دا دری نمونه دا غی وجه داره چه شر دا شیطان دا یقینی چه دا دیر سخ شر دی زکا آغا دینه و تینه اینه و کل کل دا سیمی چه شیطان هم دی چکم دی نو آغا دیم دشمن دی و دا شیطان سبی انسی شیطان هم شیطان هم او کل چه انسی شیطان سا دشمن دی نو آغا رو برو دشمن دی آغا دا سی رو برو دی چه آغا دی کمره مولی او هغه د ټوپک باندې مولي نو ګور هغه چې وجهلې نه وي نو بیا د هغه شیطان دا شیطان دا ډېر قوی دی په مقابله کې چای نه دی دا نو په نه چې الله موږ له حفاظت راکې ته دغه شي انسی شیطانانو او د جن شیطانانو موږ چې دوه تو خپل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر لي وصاتنا وحديث وامرنا واشكنا وزلنا وفق حجاتنا وعبد الدنيا وولي علينا خيارنا وطولي علينا وزلنا شرارنا اكثر مستعان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وخرجنا فيمن عافيت ونشر عن حديث من تجزي ولا يجزي عن حديث ومن عافيت وارض ربنا وتعالى استغفر الله وتوب اليه اللهم اغفر لنا ولمن نافع المسلمين والمسلمات واستغفر لك جميع مولي بين اصولي ونشرهم على عدوك وعدوهم اللهم اهد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انا نجعلك في نفوسهم وعزيزهم يا الله زمان كل قناونا مارك يا الله ولي قناونا مارك ذي قناونا مارك ظاهر قناونا مارك خاتم قناونا مارك يا الله تلا ورزي قناونا مارك شكي قناونا مارك يا الله زمان كل قناونا مارك يا الله زمان كل حاجتنا شرعي لغيبي خزانا مفردي يا الله تلا تزمان كدوتن كأمان راولي أمان راولي يا الله تلا تشاكم شرعي حاجتنا سوق بماروي یا الله تی جو کی پس خپل فضل او پس کارونه کی یا الله تی تو خپل فضل او احسان سیږي څوک مسافر یا الله تعالی تی سورون چرو جو سی سالم راو څوک طالبان یا الله تعالی تعین شوکان یا الله حق فرشتہ عالمانه کی یا الله تی د دین استقامت کی یا الله تعالی چاته چې کوم مشکلات کی او ټول مشکلات خلق یا الله تعالی وته کی چکه ما راکاوتونه دي دا سرکاري خلکونه یا الله ورچانه یا الله سره راوي کور زونو کې دین ورته او دین ته مایل کې یا الله سره دي کتاب قانون په وطن کې راایش کې یا الله سره ته عارف کې څنګه دې راکاوتونه مخې ته راځي یا الله تعالی ته هدایت او قابل دې هدایت وکړي چې تواب ورغاوي یا الله سره سره مسلمانان چې له کافرو په خبره کې دی او هغه تکلیف لري او دا کې نه سره په دې کو فارو د غوښې پرېکېږي او په ورګو نشوي الله تعالی دغه تکالیف ورکړي او یا الله خپل هدایت کې چې تاسو ثابت ته تدریس کې هدایت کړئ الله تعالی سبا ورغوړي دا دې درسته چې چا کوم خدمت کوي چې نو خدمتونه کوي او څونه د دې مهنت الله تعالی ته اجر ورکړي په دنیا او آخرت باندې قبرونه د نور نه ځکې یا الله تعالی په اولاد کې خیر ورکړي یا الله دې ټول څلور څخه هدایت وکړي فَتَوَبَّ قَرْنِي تَوَبَّ شُورَ شِرَاوِلِي اللَّهُ تَوَرِتَهِ تَوَرِتَهِ اللَّهُ سَارَ شَمَتَ عَمْدِي تَي مَارْكِ يَا اللَّهُ كُلْ بِنَا وَنَا زَمُو مَارْكِ اچھا اولادنا يَا اللَّهُ تَوْرَ نِكْ اولاد وَلْكِ يَا اللَّهُ دَا شُورَ بِمَارَانِ تَوَرْ قِسْمَ بِمَارِي لَنِ يَا اللَّهُ تَلَا تِي بِمَارِي جُورَ كِي اَسَا فَضَلُ وَرَحْمَتِ وَلْكِ يَا اللَّهُ بِمُنْغَا تَسَانْ كُمْ چِبْرَانْ بَنْدِيَانْزِ سَمُنْغَا تُلْحَلِمْ وَرْكِنِ نُوْحَمْ راته راځو چې ځواب نه نو دا څوم چې تور وګار نو سبا په چین کې مسلمانانو سره تکلیف دي او ځارنګ چې کوم چې مسلمانانو ورته لري بارته وخت بارته دي یو وجه چې الله تعالی ته هغه د تکلیف نه خلاص کړي په برما کې چې کوم تکلیف دي مسلمانانو سره او ظلمونه او سکی خاله د ظالمانو نه خلاص کړي الله تعالی په دې وطن کې اسلامي انقلاب راوړي او ټول خلک دین ته ساز کړي یا الله کوم کافر چې سرغنه دی زادي مولانه یا الله تعالی د مخرج ممکن یو رکی یا الله په خپل میاس کې وژنګي یا الله خپل طاقت لري په خپل میاس کې استعمال کړي یا الله ته تبو برباد کړي ټول وو په دې وطن کې امریکای جوړ کړي الله تعالی چې آزادو نراولې چې څه شونه کوي په هغه شان د شوروي باندې غرق او تباہ کې وګرځي یا الله مسلمانان ته خلاص کړي صلی الله تعالی علیه